bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 maja, jest 10. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. A w nim rzeczniczka rządu o propozycji podziału środków z Unijnego Funduszu Spójności. Posiedzenie rządu uzupełniono o informację ministra środowiska na temat pożarów, wysypisk śmieci i tysiące kobiet w Wielkiej Brytanii zmuszonych do małżeństw. Propozycja podziału środków z Unijnego Funduszu Spójności jest nie do przyjęcia przez Polskę i inne kraje środkowej Europy, mówiła w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Komisja Europejska opublikuje propozycję podziału pieniędzy na unijne kraje w nowym budżecie. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że Warszawa dostanie o ponad 23% mniej, czyli prawie 20 miliardów euro niż w obecnym budżecie. Minister Kopcińska dodała, że uzależnienie przyznawania środków od przestrzegania praworządności jest nieporozumieniem. Polska jako niepodległy, suwerenny kraj ma prawo do wprowadzania zmian. No oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby słuchać, prowadzić dialog, ale mamy również prawo do tego, żeby w obrębie swoich granic wewnątrz kraju reformować system. Nie można kształtować budżetu Unii Europejskiej na nieistniejących, w oparciu o nieistniejące kryteria. A tak by było, jeżeli byśmy opierali budżet na następne lata na kryteriach dotyczących praworządności, bo jak ją zmierzyć? Rzeczniczka dodała, że w dobrze pojętym interesie wspólnoty jest podejmowanie takich działań, które nie dzielą starego kontynentu, ale sprzyjają jego integracji. Porządek posiedzenia rządu na wniosek premiera uzupełniony o informację ministra środowiska Henryka Kowalczyka na temat niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci. Szef resortu przedstawi też założenia ustawy, która ma pomóc w walce z tym nielegalnym procederem. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zaznacza, że resort już od 2 miesięcy pracuje nad ustawą, która będzie zmieniała system kontroli nad składowiskami. Nowe uprawnienia ma otrzymać Inspekcja Ochrony Środowiska. Pracę 24-godzinną na dyżurach, a nie od 7 do 15. Możliwość interwencyjnej kontroli, a nie z wyprzedzeniem 7-dniowym. Szef resortu podejrzewa, że za pożarami może stać mafia śmieciowa. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje już projekt zmian w kodeksie karnym. Tylko w maju doszło do 10 pożarów wysypisk. Wczoraj ogień pojawił się na składowisku koło Mogilna w Kujawsko-Pomorskim. Tak o akcji mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej Janusz Halak. Działania były bardzo trudne, ponieważ paliły się różnego rodzaju chemikalia. Nie wiemy, jakie one są. One były składowane tutaj w różnych pojemnikach, o różnych pojemnościach. Strażakom udało się już opanować ogień. Ostatnio do takich pożarów jak ten doszło m.in. w Zgierzu i Trzebini. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rząd przeszacował wpływy z tak zwanego podatku bankowego, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Powodem był pośpiech przy uchwaleniu poselskiego projektu ustawy. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnia, że przeszacowanie dotyczyło pierwszego roku obowiązywania ustawy. Jednak już w następnym roku po stosownych analizach dochody te oszacowano dość trafnie. Wyniosły one ponad 4 miliardy złotych, czyli 110% planu. Wbrew obawom instytucji finansowych wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność finansową sektora bankowego oraz sektora ubezpieczeniowego. Z analizy Izby wynika, że wprowadzenie podatku zwiększyło popyt na polski dług. Pieniądze ulokowane w obligacjach nie są bowiem objęte tak zwanym podatkiem bankowym. Tysiące kobiet w Wielkiej Brytanii zmuszanych jest do małżeństw, alarmuje Guardian. Ofiary są często porywane, nierzadko też zmuszane do pracy. Chodzi o kobiety z rodzin imigranckich, najczęściej z Pakistanu. To i tak tylko wierzchołek góry lodowej, ostrzegają eksperci, z którymi rozmawia Guardian. Wiele przypadków nie jest nawet zgłaszanych. Przypadków takich jak ten sprzed 2 lat. Matka mieszkająca w Birmingham zabiera nic nie podejrzewającą 17-letnią córkę do Pakistanu. Tam zmuszają do wyjścia za mężczyznę starszego od niej o 16 lat. W tym miesiącu matka trafiła za to do więzienia. Ofiary niechętnie idą na policję. Obawiają się, że nikt im nie uwierzy, mówi lewicowemu dziennikowi Amira Jamil z Karma Nirvana, jednej z organizacji walczącej ze zjawiskiem. Organizacja podkreśla, często kobiety

Poison, Alice Cooper, 12 minut po 10. Teraz pora w Trójce na płytę tygodnia. Płyta, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem państwa. Płyta zatytułowana Dobrze, że jesteś, Zbigniewa Wodeckiego. Historia tej płyty jest taka, że jeszcze przed swoim pożegnaniem pan Zbigniew zostawił coś w rodzaju szkiców utworów, a teraz polscy artyści domalowali do tych szkiców swoje kolory, między innymi Sławek Uniatowski. I dziś właśnie jego posłuchamy w utworze Nie ma jak Bakarak. Płyta do zdobycia, proszę się pospieszyć, 71335, w treści SMS-a imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Płyta tygodnia Dobrze, że jesteś, Zbigniew Wodecki, śpiewa Sławek Uniatowski. Ach, to był czas wielkich gwiazd, rodził się mit. Wszędzie szalał Jesse Smith, American Dream. Smak i takt, marny szyk, skrzydła bohemy, a pośrodku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bank. Ach, ten świat, co nie zna krat, daleko tam. Oho, fraków czerń i koszul biel, werbel synkopy na rozgrzane lasy głów, padał dźwięk deszcz tak jak tu. Nie ma jak ba. solo będzie tutaj. Przepraszam, czy Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiał i powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj. Smak i takt. Tu refren jest. Marlenuszy, skrzydła bohemy, a po środku estrad tu brzmiały dźwięki ekstrawestu. Nie ma jak bakara, nastaw płytę, unieś się zachwytem i do świtu zwituj. Nie ma jak bakara. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie. Oczywiście żartuję. Dziękujemy bardzo. Nie ma pewnie wątpliwości po wysłuchaniu tego utworu, że były na początku szkice, a teraz powstały z tego piosenki. Nie ma jak bakarak, śpiewał Sławek Uniatowski z płyty Dobrze, że jesteś, Zbigniewa Wodeckiego. Płyty otrzymują dzisiaj Witold z Jawora i Kinga z Częstochowy. Życzę Państwu wielu wzruszeń i przyjemnego słuchania. Teraz jest 16 po 10. Obrazki z wystawy. We wtorek do południa o tej porze Monika Małkowska. Wkrótce Dzień Dziecka. Jednak nie tylko w danym dniu najmłodsi cieszą się szczególnymi przywilejami. Od kilku lat obserwuję pewną tendencję. Coraz więcej wystaw dedykowanych jest dzieciom. W Zachęcie dobiega właśnie końca pokaz zatytułowany Wszystko widzę jako sztukę. Adresatami tegoż pokazu mają być małolaty, lecz przy okazji starsi też mogą skorzystać. Ogólnie chodzi o to, żeby maluchy otwierać na sztukę, a i rodzicom nie zaszkodzi nieco mniej sztywny kontakt z dziełami współczesnych twórców. Zachętę odwiedziłam w jeden z czwartków, kiedy wstęp do galerii jest wolny. Sala, gdzie umieszczono wystawę dla dzieci, kłębiło się jak w ogródku jordanowskim. Tak było również 2 lata temu, gdy w 2 stołecznych galeriach jednocześnie, w Muzeum Narodowym i w Zachęcie, dzieciarnia została wciągnięta do interaktywnej zabawy z eksponatami. Zarówno pokaz w Muzeum Wszystko Wolno, oczywiście w Muzeum Narodowym, jak i zachętowska ekspozycja tu czy tam okazały się frekwencyjnymi hitami. Kto nie był, przypomnę. W Zachęcie atrakcje stanowiły książkowe ilustracje, zamienione w przestrzenne konstrukcje, w które można było zanurkować, w sensie dosłownym. W muzeum zaś gromadka w wieku od 6 do 14 lat spenetrowała zasoby magazynów i wyciągnęła obiekty nigdy lub dawno nie prezentowane publicznie. A czym wyróżnia się wystawa Wszystko widzę jako sztukę? Tym razem wybrano prace współczesne z kolekcji Zachęty. Dzieciom zaproponowano samodzielne interpretacje tych obiektów. Na przykład można naklejać tu czy tam błękitną taśmę, jak to niegdyś robił Edward Krasiński. Można rzucać kostką do gry i komponować obrazy wedle zasady Ryszarda Winiarskiego. Można też malować buzie i zakładać peruki, nawiązując do działań Anety Grzeszczykowskiej. A sam miód? A będzie też troszkę dziegciu. Otóż obawiam się, że edukacja plastyczna skręciła za bardzo w stronę fanu. A przecież tak naprawdę sztuka to nie bal. Cieszą mnie wspomniane wystawy i żywe w nich uczestnictwo. Jednak niepokoi świadomość, że to zabawowe podejście do sztuki utrwala w młodych skojarzeniowy mechanizm. Sztuka ma być rozrywką. Gdy ci odbiorcy w dzieciństwie ogromnie zaangażowani w zabawy ze sztuką dorosną i wybiorą się ponownie do galerii, może ich spotkać rozczarowanie. Sztuka okaże się trudna, nudna, wymagająca znawstwa oraz wysiłku intelektualnego. Za to usłużna popkultura chętnie podsunie wizualno-intelektualne afrodyzjaki. Media, zwłaszcza te cyfrowe, przekonują, że sukces może odnieść każdy, choćby kompletnie pozbawiony talentu, za to obdarzony tupetem, jak choćby siostry Godlewskie. Znakomicie więc, jeśli dzieciarnia podąża za sztuką i ma tam swoją przygodę. Może się to stać w przyszłości zaczynem poważnego zainteresowania. Jednak pamiętajmy, że z biegiem lat trzeba podnosić intelektualną poprzeczkę, czego życzę. Monika Małkowska. Dziękujemy pani Moniko i do usłyszenia za tydzień. Krakowski Splin ma nam utwór, który zawsze będzie mi przypominał o liście przebojów programu trzeciego. I to jest być może okazja, by zachęcić Państwa do wspólnej zabawy. Proszę zajrzeć na stronę listy, tam pełny zestaw do głosowania, a w tym zestawie między innymi nowość. Nowy utwór Florence and the Machine. Ooh.

Taki dziś nasz wykład filologiczny, nie solowy, a z Genesis, ale państwo kiedyś, kiedy ustalaliśmy to wspólnie, zgodzili się na to, że może być i solowo, i z Genesis. Teraz przed nami jeszcze do 11:03 piękne muzyczne przygody. Yeah. To była pierwsza muzyczna przygoda, która nazywa się Greta Van Fleet. Za chwilę druga, ale wcześniej jeszcze zaproszenia dla Państwa na niedzielny koncert. To będzie koncert jazzowy 3 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Wyleżą, jego nowa płyta Human Things, a gościem specjalnym tego koncertu będzie Aga Zarian. Zapraszamy, proszę dzwonić po zaproszenia 2 2 7 3. Natalia czeka i ma dla Państwa zaproszenia. 3 czerwca, 19 w studiu Agnieszki Osieckiej. Zagra dla Państwa Piotr Wyleżą, a jego gościem będzie Aga Zarian. Tu program Do Południa i druga muzyczna przygoda jeszcze przed 11. Ta nazywa się Breakout. Na drugim brzegu tęczy to był zespół Breakout. Przy okazji przypomnę Państwu, że Natalia Sikora niedawno wydała swoją nową płytę, która w całości poświęcona jest Mirze Kubasińskiej i proszę zajrzeć na to wydawnictwo, bo jest kilka bardzo pięknych i zaskakujących interpretacji utworów Miry i Breakoutów. No a teraz jeszcze listy Państwa, za które wszystkie dziękuję. Jest ich bardzo dużo i mimo, że to jeszcze nie wakacje, dużo już takich wakacyjnych sygnałów, między innymi pan Grzegorz, który na co dzień stacjonuje w Bielsku Białej, obecnie pozdrawia nas z jachtu ze Słonecznych Mazur i to jest w okolicach Sztynortu. Pozdrawiają nas wszyscy, cała załoga jachtu, my też odwzajemniamy pozdrowienia. Dziękuję bardzo i życzymy wielu